د مدرسې تلی په وینو ګل بشر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پسنګارو کې شهید شوه د زړه سر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا د مدرسې تلی په شر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پسنګارو کې شهید شوه د زړه سر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پرون لا خړې حجرې لاړو وای وای زخمی زیګر دا دسمال یه غوٹا راتا پاتا سخ سفر دوائی وی زخمی زیگر دوائی وی زخمی زیگر دا دم دراسی تلی پا وینو گل باشر دوائی وی زخمی زیگر دوائی وی زخمی زیگر دا پسنگارو کے شاہد شاوش دا سر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پر کتاب وې خړګر دو نوای وای زخمی زیګر دا تن په وینو یې ګل ګوند جنگ دا ګر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا د مدرسې تلی په وینو ګل بشر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پسنګارو کې شهید شوه د سر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا مری او په پسې پاشلې وای وای زخمی زیګر دا ول ګران بچې مې دا غزاو مسافر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا د مدرسې تلی په وینو ګل بشر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پسنګارو کې شهید شوه د زړه سر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا اوسې پر کټ نس کورا ژړی وای وای زخمی زیګر دا اوسې پر کټ نس کورا ژړی وای وای زخمی زیګر دا د جنت حور جام ور کړای دا کوثر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا د مدرسې تلی په وینو ګل بشر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا پسنګارو کې شاهد شوه د زړه سر دوای وای زخمی زیګر دوای وای زخمی زیګر دا زړه مې ټوپی ګیلا ډېر غم وای وای زخمی زیګر دا تنیه ټوټا ټوټا نشتالای چیک لیستر دوائی وی زخی زیگر دوائی وی زخی زیگر دا دم دراسی تلی پفی نو گل باشر دوائی وی زخی زیگر دوائی وی زخی زیگر دا پسنگارو کے شاہد شاہد حسن پای دې تن کوي او تر دوای وای زخی زیګر دوای وای زخی زیګر دا دم دراسې تل پوینو گل باشر دوای وای زخی زیګر دوای وای زخی زیګر دا پسنګارو کې شاهد شوه د سر مدراسی تلی پوینو گل باشر دوائی وی زخمی زیگر دوائی وی زخمی زیگر دوائی